gittim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni, değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez, vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni, değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim bu dünyadan. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim bu dünyadan. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim bu dünyadan. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim bu dünyadan.